อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่20กันยายนปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน10ปีมาแม่นะคะซึ่งพบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะเรียนเชิญท่านผู้ฟังมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านได้เมตตาที่จะพูดคุยสนทนาตอบปัญหาหรือที่เราเรียกว่าสักการะหรือว่าคุยสนทนาธรรมะกันนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้ก็จะนำคำถามที่ผู้ใช้นามว่าลูกศิษย์นะเจ้าค่ะคุณพจนีนี่แหละได้เขียนถามมา ที่เว็บไซต์ pyothama.com เจ้าค่ะก็เลยจะนำมากราบนมัสการเรียนถามนะเจ้าค่ะทางคุณพจนีหรือผู้ใช้นามว่าลูกศิษย์นี้ก็บอกว่าเนื่องจากทางคุณพจนีได้ไปอ่านพระสูตรดังต่อไปนี้ข้างล่างนะเจ้าค่ะจากอริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นของจากพระอาจารย์พุทธทาสอิทัปปัญโญแล้วก็มีความสงสัยว่าพระสูตรนี้เนี่ยพระพุทธองค์ทรงหมายความว่าอย่างไรมีความหมายกี่นัยยะนะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตอ่านพระสูตรแรกว ่ าคำแรกก็คือพระสูตรที่ว่าภิกษุทั้งหลายผัสสะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งผัสสะสมุทัยเป็นส่วนสุดข้างที่สองผัสสะนิโรธมีอยู่มีในท่ามกลางตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดให้ติดกันตัณหานั่นแหละย่อมถักร้อยเพื่อให้เกิดขึ้นแห่งภาพนั้นนั่นเทียวแล้วก็ภิกษุทั้งหลายด้วยความรู้สึกเพียงเท่านี้แลภิกษุชื่อว่าย่อมรู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งย่อมรอบรู้ซึ่งธรรมที่ควรรอบรู้เมื่อรู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งรอบรู้ซึ่งธรรมที่ควรรอบรู้อยู่ย่อมเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในทิฏฐธรรมเทียว อ ันนี้ก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาชี้แจงว่าหมายความว่าอย่างไรแล้วก็มีนัยยะกี่นัยยะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดินบ้านอันนี้พระสูตรนี้ก็จะมาในอันนี้เป็นพุทธพจน์นะถ้าเราจะพูดถึงสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยก็จะต้องมีที่มาอันนี้เขาก็มาในพระไตรปิฎกในส่วนที่เรียกว่าอังคุตตรนิกายอยู่ในหมวดที่เป็นหมวด6ข้อแต่ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะไปอ่านต้นฉบับตรงเนี้ยก็จะอยู่ในเล่มที่22ข้อที่332 เจ้าค ่ ะ ทีนี้ว่าพุทธพจน์ตรงนี้ในที่พระพุทธเจ้าตรัสตรงนี้คือท่านพยายามจะอธิบายในลักษณะที่เป็นไดอะแกรมนะถ้าเราอ่านดูตรงนี้นะคือผัสสะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งคือหมายถึงถ้าเราเรานึกรูปตามผัสสะไว้ด้านขวาผัสสะสมุทัยไว้ด้านซ้ายคำว่าสมุทัยเนี่ยคือหมายถึงแดนเกิดของผัสสะเหตุเกิดของผัสสะนะผ ั สสะเอาไว้ส่วนสุดข้างหนึ่งคือหมายถึงไว้ด้านขวาผัสสะสมุทัยคือเหตุเกิดของผัสสะไว้ด้านซ้ายแต่เป็นด้านซ้ายของเราจะเห็นเป็นเหตุเกิดของผัสสะด้านขวาจะเป็นตัวผัสสะแต่ทีนี้ไอ้คำว่าผัสสะสมุทัยก่อนอะไรเป็นเหตุเกิดของผัสสะแต่สิ่งที่เป็นเหตุเกิดของผัสสะเนี่ยก็คือสลายตนะพระพุทธเจ้าอธิบายว่าเพราะมีสลายตนะจึงมีผัสสะแต่คำว่าสลายตนะก็คืออายตนะภายนอกกับอายตนะภายในถ้ามีอายตนะภายนอกมาโดนกับอายตนะภายในปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นผัสสะมีผัสสะเกิดขึ้นนะนะเช่นการที่ท่านผู้ฟังมีหูแล้วได้ยินเสียงแต่พอหูมากระทบเสียงปุ๊บแล้วก็จะมีจิตเข้าไปรับรู้3อย่างนี้รวมกันจึงจะเป็นผัสสะเกิดขึ้นนะนี่คือเหตุผลมันมาเป็นอย่างนี้ทีนี้บางทีเรามีหูใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเช่นคุณเอาหูของคุณไปอยู่ในอวกาศอย่างเงี้ยอวกาศเนี่ยไม่มีเสียงนั่นคือหมายถึงว่าเป็นอวกาศมันนำเสียงไม่ได้นะมันจะมีคลื่นประเภทอื่นแต่ว่าเสียงที่เราได้ยินโดยใช้หูเนี่ย เราจะไม่สามารถได้ยินจากในอวกาศได้เพราะฉะนั้นคุณมีหูอยู่ก็จริงอ่ะแต่ถ้าไม่มีเสียงมันก็ไม่เกิดเป็นผัสสะขึ้นเหมือนกับหูหนวกหรือหูบอดอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ โอเคทีนี้ในพระสูตรนี้ที่พูดถึงว่าเหตุเกิดของผัสสะในที่นี้ก็คือสเลตนะอย่างที่ว่าไปทีนี้เจ้าตัวผัสสะเองในลักษณะของคําว่าผัสสะเนี่ยคือการแปลว่าการกระทบกันนั่นคือสัมผัสคือผัสสะเป็นการกระทบกันทีนี้ถ้าเสียงมากระทบหูบางทีเสียงมากระทบหูอ่ะมีหูอยู่แล้วก็มีเสียงด้วยแต่บางทีเราก็ไม่ได้ยินคือเราไม่ได้รับรู้อย่างตอนเด็กๆสมัยมากําลังอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะบางทีอ่านหนังสือคร่ําเคร่งมากเลยก็แม่เรียกแต่ไม่ได้ยินเสียงแม่คือไม่ใช่ว่าเสียงไม่มีนะแม่เรียกตั้ง 4-5 ครั้งแล้วไม่ใช่ว่าหูไม่มีนะหูมีอยู่นะก็หูก็ไม่ได้ปิดอุดหูอะไรด้วยแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงนั้นเพราะว่าจิตไม่เข้าไปรับรู้มีสเลตนะไม้มีอยู่มีหูมีเสียงอยู่แต่ไม่มีจิตเข้าไปรับรู้ผัสสะก็จึงไม่เกิดนะผัสสะจึงไม่เกิดเพราะฉะนั้นผัสสะเนี่ยที่สําคัญตรงนี้ก็จึงเรียกว่าต้องมีวิญญาณคือจิตเข้าไปรับรู้ด้วยเข้าไปรับรู้ด้วยอันนี้สําคัญนะ อันนี้ หมายคือมันถึงจะรวมกันเกิดขึ้นเป็นผัสสะได้แต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าไฟเปลวไฟอย่างนี้เป็นต้นนะเปลวไฟเนี่ยจะเกิดเป็นเปลวโผล่ขึ้นมาได้เนี่ยคุณอาจจะมีถ่านอยู่เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็มีออกซิเจนอยู่นะคือก้อนถ่านเชื้อเพลิงอยู่ในอากาศแต่ถ้าความร้อนมันไม่ถึงจุดความเปลวไฟมันก็ไม่เกิดขึ้นมาอย่างเช่นเราเห็นก้อนถ่านแดงๆอย่างนี้นะก้อนถ่านแดงๆเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงใช่มีออกซิเจนอยู่ในอากาศไหมมีแต่ว่าความร้อนมันไม่ถึงจุดที่จะไม่เกิดเปลวไฟมันก็เลยไม่เกิดซึ่งพอเราเป่าออกซิเจนเข้าไปวุ่นๆเข้าไปอย่างเงี้ยความร้อนมันเพิ่มขึ้นทำไมความร้อนถึงเพิ่มขึ้นเพราะว่าออกซิเจนมันเพิ่มขึ้นเพราะออกซิเจนมันเพิ่มขึ้นมีการสันดาบมากขึ้นความร้อนสูงขึ้นปุ๊บเปลวไฟก็เลยเกิดขึ้นมาอันนี้คือลักษณะของธรรมชาติที่ว่าทำให้เราเห็นเป็นเปลวไฟนะทีนี้ว่าถ้าต้องการจะเปรียบเทียบกลับมาถึงเรื่องของจิตของเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันว่าบางทีมันต้องมีวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงทําให้เกิดเป็นผัสสะแต่ถ้ามีหูมีเสียงอย่างเดียวแค่2 อย่างนี้จะยังไม่เกิดเป็นผัสสะขึ้นมาแต่เกิดเป็นผัสสะคือมีการกระทบละทีนี้ที่พระพุทธเจ้าอธิบายในพระสูตรนี้ก็คือผัสสะอยู่ด้านขวามือนะผัสสะสมุทัยอยู่ด้านซ้ายมือทีนี้ความที่มันจะติดกันได้ตรงนี้ก็พระพุทธเจ้าอธิบายว่ามีตัณหาอยู่ในท่ามกลางนั่นคือคำว่าผัสสะนิโรธะเนี่ยคือความดับไปของผัสสะและมีในท่ามกลางตัณหาเนี่ยเป็นเครื่องร้อยรัดให้ติดกันนั่นตัณหาย่อมร้อยรัดเพื่อให้เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆเอาเราว่ากันไปทีละคำเลยนะเพราะว่าสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยจะต้องพิจารณาใคร่ครวญกันไปทีละคำคำว่านิโรธคือนิโรธะเนี่ยหมายถึงความดับไม่เหลือความดับไม่เหลือความดับไปความดับไปของผัสสะเพราะฉะนั้นความดับไปของผัสสะเนี่ยปกติเราจะเข้าใจกันว่าเอาก็เหตุมันดับไปผลมันก็ดับไปก็จบไปคือถ้าผมว่าไม่มีเสียงแล้วก็ไม่มีหูผัสสะทางเสียงมันก็จะไม่เกิดขึ้น okay. ตรงนี้พระพุทธเจ้าอธิบายเป็นเรียกว่ากุญแจที่สําคัญเลยนะเพราะว่าถ้ามีเหตุอยู่อย่างกรณีที่อธิบายว่ามีเสียงอยู่มีหูอยู่อ้าวแต่ทําไมไม่เกิดผัสสะเพราะว่าจิตมันไม่เข้าไปรับรู้ใช่ไหมทีนี้ตรงนี้แหละที่พูดถึงตรงท่ามกลางว่าผัสสะนิโรธมีในท่ามกลางถ้าเราทําความผัสสะนิโรธให้เกิดขึ้นได้มันก็จะเป็นเหมือนตัวที่มากั้นไม่ให้เกิดผัสสะขึ้นได้ถึงแม้จะมีเหตุของผัสสะก็ตามถ้ามีเหตุของผัสสะก็ตามและแต่ถ้ามีนิโรธคือความดับมากั้นไว้ตรงกลางไอ้ผัสสะก็จะไม่เกิดขึ้นได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเวทนาตัณหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้นมาตามเลยนะแล้วไอ้ตรงที่มากั้นตรงนี้คืออะไรนั่นก็คือความดับไม่เหลือของตัณหาคำว่านิโรธเนี่ยคุณเตือนใจหมายถึงความดับคำว่านิโรธนี่นะความดับของอะไรไม่ใช่ความดับของทั่วไปนะแต่เป็นความดับของตัณหาในอย่างกิจที่เราพูดถึงกันในอริยสัจ4เนี่ยนิโรธความดับไม่เหลือของทุกขนิโรธเนี่ยคำว่านิโรธนี้แต่ไม่ใช่ว่าขันธ์5ดับไปไม่ใช่ว่าเวทนาดับไปแต่คำว่านิโรธนี้คือหมายถึงความที่ตัณหามันดับไป เจ้าค่ะ ตัณหาเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นกระบวนการ พระพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นปฏิปทาที่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันมาติดกันปฏิปทาที่ทำให้สิ่งต่างๆความทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นก็คือตัณหานั่นเองมีสลายตนะแล้วก็ทำไมมันถึงมีสลายตนะแล้วจึงจะไปเกิดผัสสะเพราะว่าตัณหามันเข้ามาเป็นตัวเชื่อมมีผัสสะแล้วทำไมถึงไปเกิดเป็นเวทนามีผัสสะแล้วไม่มีเวทนาได้ไหมอันนี้คืออาตมาต้องการจะเปรียบเทียบคู่ๆต่อๆไปนะ ถ้า เรากำลังจะอธิบายถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยว่าคู่ต่อๆไปแต่ไม่ว่าจะเป็นผัสสะที่คู่กับเวทนาความที่มันเชื่อมต่อกันได้ก็เพราะว่ามันมีตัณหาแต่ตัณหาเนี่ยเป็นปฏิปทาที่ทำให้เกิดเจ้าเวทนานี้อันนี้ก็เป็นพุทธพจน์อีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเอาอะไรไปเขี่ยตรงกลางที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างความเป็นเหตุเป็นผลของมันเนี่ยให้มันหลุดออกไปแล้วเนี่ยมันก็เหนือเหตุเหนือผลคือคุณตั้งใจนะเข้าใจนะว่าตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าอธิบายถึงความเป็นเหตุเป็นผลว่ามันกระทำตรงนี ้ ทีนี้เรื่องของธรรมะบางทีเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลนี่แหละแต่ถ้าเราเอาเจ้าตัวเชื่อมที่เป็นตัณหาเนี่ยมันจะคอยเชื่อมเรื่องที่มันเป็นเหตุเป็นผลให้มันเป็นเหตุเป็นผลกันเรื่องที่บางทีมันไม่เป็นเหตุเป็นผลก็ให้มันมาเกี่ยวข้องกันตัณหาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมทั้งหมดแต่เป็นตัวเชื่อมทั้งที่เป็นเหตุผลด้วยเป็นตัวเชื่อมทั้งที่แบบอาจจะไม่เกี่ยวข้องมันก็เชื่อมกันได้หมดตัณหาเนี่ยนะท ี นี้ถ้าเราเอาตัณหาออกไปแล้วคือเอาช่างเชื่อมตรงนี้เอาตัวเชื่อมออกไปแล้วมันจะไปเชื่อมอะไรไม่ได้เลยมันก็จะเหนือเหตุเหนือผลไปเลยจึงเป็นเรื่องที่แบบเหนือโลกไปเลยอ่ะ คือ ความที่ไม่มีตัณหาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เหนือพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าโลกุตระนั่นคือเหนือโลกเหนือจากความเป็นเหตุเป็นผลเหนือจากความที่มันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับอะไรแต่ตรงเนี้ยความที่เราพ้นตรงนี้คือนิโรธนิโรธคือความดับของเจ้าตัณหาเพราะฉะนั้นคือถ้าเราจะใช้ศัพท์ให้ถูกต้องในที่นี้พระพุทธเจ้าใช้ศัพท์คมมากเลยนั่นคือตรงกลางนั่นเป็นช่องว่างตรงกลางอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะเป็นตัวกั้นระหว่างเหตุกับผลนั่นก็คือความดับไม่เหลือของตัณหาเพราะฉะนั้นตรงกลางคือตัณหานั่นเองตัณหาเป็นตัวเชื่อมพอตัณหาหมดไปดับไปตรงกลางตรงนี้จึงเป็นนิโรธพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าผัสสะนิโรธนิโรธาเนี่ยมีในท่ามกลางเพราะว่าตัวเชื่อมระหว่างซ้ายกับขวาคือตัณหานั่นเองถ้าตัณหาไม่มีไอ้นิโรธก็เกิดขึ้นตรงนั้นเพราะนั้นนิโรธเนี่ยจึงอยู่ตรงกลางที่จะเป็นเรื่องป้องกันไม่ให้มันมาติดกันร้อยรัดติดกัน จุ๊ค่ะ ทีนี้ลักษณะที่มันติดกันแล้วเนี่ยลักษณะความที่มันติดกันเป็นสภาวะขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาตรงนี้คือความเป็นสภาวะเขาก็ใช้คำว่าภพพอสำเภาแล้วก็พอผ่านพบเนี่ยก็คือหมายถึงความเป็นสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งความที่เรารู้สึกว่าเรามีผัสสะอันนี้ก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งละเพราะฉะนั้นการที่มีตาเห็นรูปหรือมีหูได้ยินเสียงแล้วถ้าจิตของเราเนี่ยไม่ไปเกลียดกลัวหมายความว่าเกลียดกลัวนี่คือมีตนาแล้วนะไม่ได้ไปเกลือกลัวสักแต่ว่าเห็นก็เห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ได้ไปเกลือกลัวลักษณะเนี้ยอันนี้คือมันดับไปละตัณหานี้ดับไปแต่ก็ว่าตัณหาดับไปเนี่ยก็หมายความว่ามันไม่ได้ไปเชื่อมเราไม่ได้ไปจะคิดว่าอันนี้เป็นอันนั้นเป็นนั้นเป็นอันนี้ได้ยินเสียงมาก็ได้ยินไปไม่ได้ไปใส่ใจอะไรลักษณะนี้คือนิโรธคือความดับแต่ไม่ใช่ว่าดับของเสียงนะเพราะเสียงก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าหูดับนะเพราะหูก็ไม่ได้หนวกแต่เป็นความดับของตัณหาพระพุทธเจ้าจึงยืนยันในที่นี้ว่าด้วยความรู้ในที่นี้ในบุคคลที่รู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วทําได้เนี่ยชื่อว่าสามารถทําที่สุดแห่งทุกได ้อืมเจ้าค่ะ เรียกว่าเป็นรู้ความลับชนิดที่สุดยอดเลย เจ้าค่ะก็เรียกว่าไขจักรวาลกันเลยนะเจ้าค่ะว่าจะหลุดพ้นไปจากความทุกข์หรือว่าวัฏสงสารนี้ได้อย่างไรถ ู กไหมคะ ทีนี้วิธีการเพราะนั้นเราเข้าใจแล้วนะว่ามันจะมีขวาซ้ายแล้วก็ตรงกลางนะขวาคือผลที่จะเกิดขึ้นซ้ายสุดคือเหตุที่มันจะทำให้ผลนี้เกิดขึ้นตรงกลางนี่คือตัวเชื่อมแต่ตัวเชื่อมที่เป็นไปตามเหตุผลทางโลกทางอะไรก็แล้วแต่ก็คือตัณหานี่แหละนอกจากตัณหาจะเชื่อมที่จะให้มันเป็นความเป็นเหตุเป็นผลแล้วบางทีมันก็เชื่อมอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันมันก็เอาไปเชื่อมกันด้วยแต่ก็ตัณหานี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตัณหาที่มันอยู่ตรงกลางเป็นตัวเชื่อมให้ดับหายไปสิ่งที่จะปรากฏขึ้นคือช่องว่างตรงนี้เขาเรียกว่านิโรธนั่นคือความที่มันแยกกันห่างกันไ พราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงกายกับใจอย่างเงี้ยนะมีอะไรมาสัมผัสทางกายเราก็รับรู้ได้ดีใจไอ้คำพูดตรงเนี้ยมันก็เพราะว่ามีตัณหามันมาเชื่อมโยงกันเอาไว้ทําให้เกิดเป็นภพนะการที่จิตของเรามันล็อกกันอยู่ในกายนี้เป็นภพอย่างนี้อันนี้คือเราอยู่ในภพละทีนี้ถ้าบอกว่าตัณหาเราหมดดับไปอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยมีความทุกข์หรือความสุขทางกายมันก็ไม่เข้าถึงใจเพราะว่ามันมีนิโรธกั้นอยู่คือความดับไม่เหลือของตัณหาสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจต่อไปก็คือว่าเอาแล้วเราจะทําไอ้ความดับไม่เหลือของตัณหาให้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ตรงนี้จึงก็เรียกว่ามีมรรค8เนี่ยก็เรียกว่านิโรธคามินีปฏิปทาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่จะนำไปถึงความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหาก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเอง เจ้าค่ะ โอเค สิ่งที่จะมาเป็นเส้นทางที่จะทำให้เราเดินไปถึงจุดที่เป็นปฏิปทาก็คือไม่เหลืออะไรเลยดับทุกไปเลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะทีนี้คำถามคำที่สองนะเจ้าค่ะก็จะยกพระสูตรที่ว่าภิกษุทั้งหลายอวิชชาภิกษุละได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วในการใดในการนั้นภิกษุนั้นเพราะความสำรอกออกโดยไม่เหลือแห่งอวิชชาเพราะการเกิดแห่งวิชาเธอย่อมไม่ปรุงแต่งซึ่งอภิสังขารอันเป็นบุญย่อมไม่ปรุงแต่งซึ่งอภิสังขารอันมิใช่บุญย่อมไม่ปรุงแต่งซึ่งอภิสังขารอันเป็นอเนยชาเมื่อไม่ปรุงแต่งอยู่เมื่อไม่มุ่งมาดอยู่เธอย่อมไม่ถือมั่นสิ่งใดๆในโลกเมื่อไม่ถือมั่นอยู่เธอย่อมไม่สะดุ้งหวาดเสียวเมื่อไม่สะดุ้งหวาดเสียวอยู่เธอย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั้นเทียวเธอย่อมรู้ประจักษ์ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้นี่จากพระสูตรอันนี้นี่คุณผู้ถามคือคุณพจนีก็ถามว่าหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะแล้วก็ทางท่านผู้ถามก็ถามมาว่าจากพระสูตรข้างต้นนี้คำว่าอภิสังขารอันเป็นบุญอภิสังขารอันมิใช่บุญอภิสังขารอันเป็นอเนยชาเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเจ้าค่ะแล้วก็ okay. ได้แก่อะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ พระสูตรนี้ก็มาในเรื่องที่ตอนที่ใกล้ๆกันถ้าเราจะไปตามอ่านเนื้อพระสูตรนี้ก็ได้จริงๆก็จะใส่ไว้ให้ในเว็บไซต์ด้วยเหมือนกันนะถ้าไปที่เว็บไซต์ piyatama.com เนี่ยก็จะได้อ่านตัวต้นฉบับลักษณะการถามที่ยกพระสูตรมาถามเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทอย่างที่อาตมาได้บอกอยู่ย้ำเป็นอยู่หลายๆรอบว่าตอนนี้พระพุทธเจ้ามาอยู่แล้วเราจะมารู้คำสอนได้เนี่ยคือไม่มีใครที่จะมาตอบคำถามเราในเรื่องนี้คือพระพุทธเจ้าตัวเป็นๆของท่านไม่อยู่นะเพราะการที่เราจะไปถามท่านก็ไม่อยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นก็เหลือแต่คำสอนเพราะนั้นถ้าใครพูดอะไรออกมาเอาเรากลับมาที่ตัวแม่บทอันนี้เป็นสิ่งที่ดีทีนี้ลักษณะการที่กลับมาที่ตัวแม่บทเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าการเล่าเรียนธรรมะเนี่ยมันเป็นงูพิษเราก็ต้องระวังไม่ให้เกิดภัยจากงูพิษนั้นได้เพราะนั้นการศึกษาเนี่ยก็ต้องเพื่อที่จะให้เกิดการปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกิดการนำไปใช้ได้เพราะนั้นการที่คุณพจนีถามว่าเราจะเข้าใจคำศัพท์อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็จะอธิบายให้เอาคำแรกก่อนคำว่าอวิชชาซึ่งในที่นี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบระหว่าง2จุดคืออวิชชากับวิชชาแต่คำว่าวิชากับอวิชชาเนี่ยวิชานี่แปลตรงตัวเลยแปลว่าความรู้แต่ว่าคำภาษาไทยเนี่ยมันเอามาใช้สับสนกันนิดหนึ่งเพราะว่าความรู้ภาษาไทยคุณแปลออกมาก็มันก็ไปตรงกับภาษาบาลีอีกคำหนึ่งที่ว่าญาณนี่เขาก็แปลว่าความรู้เหมือนกันนะวิชาก็แปลว่าความรู้เหมือนกันแต่สองอย่างนี้มันไม่ได้เหมือนกันทีเดียวหรือแม้แต่ปริยัติภาษาบาลีเนี่ยแปลว่าการเล่าเรียนบางคนก็เอาไปแปลว่าเป็นความรู้ที่คุณจดจําได้อย่างนี้มันก็เลยเป็นคนละความหมายแต่ว่าใช้คำไทยบางทีใช้เหมือนกันแล้วคำไทยก็ยังเอาไปปนกับคำภาษาอังกฤษคำว่า knowledge อย่างเงี้ยคือแปลว่าความรู้แล้วก็ไปพ่วงกับภาษาบาลีคำว่าพหูสูตรเป็นผู้ที่รับรู้มันเลยแบบมีแต่รู้แต่รู้ก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนมันอันไหนกันแน่นะทีนี้เอาคำว่าอวิชชาก็คือค ความไม่รู้ในอะไรก็ต้องเฉพาะเจาะจงลงไปว่าในอริยสัจ4แต่ไม่รู้ในอริยสัจ4เพราะฉะนั้นวิชาก็คือความรู้ในอริยสัจ4อันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ว่าวิชาคืออะไรก็คือรู้ในอริยสัจ4อวิชาคืออะไรคือความไม่รู้ในอริยสัจ4ความไม่รู้ในที่นี้ก็คือความไม่เห็นนั่นเองความไม่รู้ไม่เห็นในที่นี้ก็คือไม่เข้าใจนั่นเองความไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจในที่นี้ก็คือความไม่สามารถเอาเข้าไปในใจได้คือใจของเราเนี่ยไม่เก็ตเรื่องนี้คือไม่เข้าใจไม่เข้าไปในใจอาจจะจําได้อยู่ในสมองคุณจําได้ว่าอวิชชาพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้วิชชาพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้อันนี้คือความจําเฉยๆยังไม่เรียกว่าความรู้ยังไม่เรียกว่าเข้าไปในใจยังไม่เรียกอย่างนั้นทีนี้ไอ้ความที่ไม่รู้หรือความรู้ถ้าเราจะพูดง่ายๆแต่นอกจากเรื่องของอริยสัจ4เนี่ยคือความรู้ชนิดที่เรียกว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งนั้นนะคือถ้าเรารู้ในเรื่องของอริยสัจ4รู้ชนิดว่าเข้าไปในใจเลยนะไม่ใช่แค่จําได้อย่างเดียวนะพอรู้เข้าใจแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะไม่ไปปรุงแต่งตามสิ่งที่มากระทบอันนี้คือความรู้นะคือวิชาเกิดขึ้นถ้าจะพูดเฉพาะเจาะจงไม่ใช่ความรู้ชนิดความจําหรือต้องได้แต่เป็นความรู้ที่เราไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งที่มากระทบก็ได้มีเสียงมากระทบหูคุณไม่ต้องไปปรุงแต่งตามเสียงก็ได้จะชอบใจจะไม่ชอบใจไม่ต้องไปพูดถึงสิ่งนั้นเลยคือแค่จบเลยหรือมีความคิดนึกมากระทบเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นในใจแต่จิตเข้าไปรับรู้ก็ไม่ต้องปรุงแต่งตามก็ได้นี่คือลักษณะของวิชาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอวิชาเกิดขึ้นอวิชาต้องดับไปแน่นอนอวิชาคือไม่รู้ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้คือไม่รู้ก็จะปรุงแต่งแล้วพอจะมีการปรุงแต่งก็จะมีการไปเกลือกลัวสำที่พระพุทธเจ้าใช้ในที่นี้คือคำว่าอภิสังขารสังขารนี่คือการปรุงแต่งสังขารแปลว่าการปรุงแต่งนะสำคำนี้คำว่าอภิสังขารเนี่ยจะสังเกตได้ว่าพระพุทธเจ้าก็ใช้เรียกว่าอภิสังขารมานก็มีคือมาน1ใน4อย่างแล้วก็จะเรียกว่าอภิสังขารมานคือการปรุงแต่งชนิดที่ยิ่งขึ้นไปที่มันทำให้มันปิดกั้นเราทำให้เราไม่รู้เกิดเป็นอวิชชาแต่ถ้าเราไม่มีอภิสังขารคือมารก็ทําอะไรเราไม่ได้นั่นคืออภิสังขารนี่คือส่วนที่เป็นบุญส่วนที่เป็นบาปส่วนทั้งที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเพราะฉะนั้นในที่นี้ที่คุณพจนีถามถึงว่าอภิสังขารที่เป็นบุญนั่นก็คือเรื่องของกรรมดีนั่นเองกรรมที่เป็นบุญอภิสังขารเนี่ยถ้าเราจะพูดก็คือเป็นเรื่องของกรรมนั่นเองอภิสังขารที่ไม่ใช่บุญนั่นก็คือส่วนที่เป็นบาปอันนี้ก็ถ้าจะเปรียบเทียบก็คือบุญนี่ก็คือไปสวรรค์นะส่วนที่เป็นบาปก็คือไปนรกส่วนที่เป็นอเนชานี่ก็คือหมายถึงที่สูงขึ้นไปเหนือจากขั้นของสวรรค์ที่เป็นเทวดาธรรมดาแต่ว่าไปถึงขั้นของพรหมอันนี้คือมีความเป็นอเนชาความเป็นอเนชาเนี่ยถ้าเราไปเปิดดูพจนานุกรมแล้วก็จะให้ความหมายว่าความไม่มีตัณหาแต่อเนชาในที่นี้ถ้าจะแปลตามรูปศัพท์ก็คือความที่ไม่หวั่นไหวก็ได้เหมือนกันลักษณะของคนที่ได้สมาธิอย่างเงี้ยจิตเป็นสมาธิแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวใครมาว่าอะไรด่ายังไงก็ไม่หวั่นไหวอันนี้คือเป็นอเนชาแต่สมาธินี้ก็ยังไม่หลุดพ้นยังไม่หลุดพ้นเพราะว่าจิตมันก้าวลงตรงนั้นไปเห็นตรงนั้นด้วยความเป็นภพมันก็ยังไม่หลุดพ้นเหมือนกันอย่างท่านอรหัตดาบสกัลมโคตหรือท่านอุทกผู้รามบุตรอย่างเงี้ยท่านได้สมาธิขั้นสูงเป็นฌานขึ้นไปถึงขั้นอรูปอย่างเงี้ยนะท่านก็ถึงความเป็นอเนชาความเป็นอเนชาก็คือไม่หวั่นไหวอ่ะมีเสียงมากระทบมีภาพได้เห็นก็คือจิตใจไม่หวั่นไหวไปตามแต่จะพูดว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินทําให้บางทีเขาคิดไปอย่างนั้นนะคิดไปอย่างนั้นคิดว่าแบบได้บรรลุทําขั้นสูงแล้วแต่ว่าจริงๆมันก็ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายตรงนี้ว่าอภิสังขารทั้งที่เป็นบุญด้วยที่เป็นส่วนแห่งบุญทั้งที่ไม่ใช่บุญคือที่จะพาไปไม่ดีที่จะปรุงแต่งไปเป็นกรรมที่ไม่ดีแล้วก็อภิสังขารที่เราอาจจะคิดว่าเอ้ยนี่เป็นสมาธิมันน่าจะใช่มรรคผลนิพพานน่ะเป็นนิพพานแต่จริงมันยังไม่ใช่ส่วนที่เป็นสมาธิแน่วแน่แน่แน่นิ่งๆเย็นๆอย่างเงี้ยถ้ามันยังมีการเกิดดับเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ยังไม่ใช่แต่พอไม่ปรุงแต่งไปในลักษณะนั้นคือเห็นสักแต่ว่าเห็นจริงๆได้ยินสักแต่ว่าได้ยินจริงๆแต่ไม่ใช่เพราะว่าจิตเป็นอุเบกขาหรือจะเป็นอเนชะแต่เพราะว่าเห็นด้วยปัญญาก็จะไม่เข้าไปเกลือกลัว ไม่เข้าไปยึดถือพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ว่าไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปมุ่งมาดไม่ไปยึดมั่นคำว่ายึดมั่นในที่นี้ก็คืออุปาทานคือความยึดถือไม่ไปหวาดสะดุ้งแต่คำว่าหวาดสะดุ้งเนี่ยก็คือหมายถึงหวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นถ้าสมมุติเราได้สมาธิเกิดสมาธิมันไม่ได้อย่างเงี้ยมีจังหวะที่สมาธิเสื่อมไปเราก็ไม่หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสมาธิทั้งที่ได้หรือไม่ได้หรือบางทีมีอากาศร้อนอากาศเย็นเราก็ไม่ได้ไปหวั่นไหวว่าฝนมันจะตกแดดจะออกหรือจะเป็นอย่างไรแต่ความไม่สะดุ้งหวาดเสียวนี่หมายถึงอย่างนี้แต่พอไม่สะดุ้งหวาดเสียวก็สามารถที่จะปรินิพพานคําว่าปริก็หมายถึงรอบนิพพานหมายถึงดับเย็นแล้วพูดง่ายๆก็คือมีช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างสิ่งที่มากระทบกับผลที่มันจะเกิดขึ้นนะพอมีช่องว่างระหว่างสิ่งที่มากระทบกับผลที่มันจะเกิดขึ้นผลมันก็จึงไม่เกิดขึ้นนะตรงเนี้ยที่ว่าเย็นไปดับไปเนี่ยคือความดับไม่เหลือของตัณหาที่มันอยู่ในท่ามกลางที่เมื่อสักครู่ที่อธิบายกันนะในคําถามแรกที่พูดถึงว่ามีตัณหาอยู่ในท่ามกลางมีนิโรธอยู่ในท่ามกลางเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราเย็นแล้วดับแล้วตรงนี้ดับไปแล้วนะไอ้เจ้านิโรธดับไปตรงกลางเนี่ยมันก็บริเวณนี้ก็ดับไปปรินี่คือหมายถึงรอบบริเวณนั้นดับไปแล้วมันก็จะเย็นแต่สิ่งที่เป็นผลก็จะไม่เกิดดับไปนิพพานเนี่ยแปลว่าดับนิพพานเนี่ยแปลว่าเย็นก็จะกิจที่ควรทำก็ทำเสร็จแล้วนี่คือบรรลุเป็นพระอรหันต์เลย เจ้าค่ะพอเราทำจิตได้เข้าใจอย่างนี้โดยไม่สะดุ้งหวั่นไหวอะไรแล้วจริงๆเนี่ยนะเจ้าค่ะจะไปถึงจุดที่เรียกว่าปรินิพพานก็คือเรียกว่า ดับ บรรลุธรรมเลยนะเจ้าค่ะแล้วที่พระพุทธองค์กล่าวในพระสูตรนี้ว่าปรินิพพานเฉพาะตนนั้นเทียวย่อมประจักษ์รู้ว่าชาติสิ้นแล้วก็คือพอถึงจุดนั้นจริงๆเราจะรู้ได้ด้วยปัญญาเราว่าชาติสิ้นแล้วก็คือเราไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่แล้ว ถูก ไหม ครับถูกต้อง เจ้าค่ะแล้วก็ทำกิจต่างๆก็คือถึงวิมุตติแล้วปรินิพพานแล้วไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค ่ ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกท่านได้เมตตาที่จะตอบปัญหาที่คุณพจนีหรือว่าลูกศิษย์ได้เขียนถามมานะคะดิฉันคิดว่าเป็นคำตอบที่จากพระสูตรของพระพุทธองค์ที่อธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งเข้าใจทีเดียวนะคะเวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกองค์พระอาจารย์ของพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้ากลับมาพบกับรายการธรรมรับอรุณและพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ